पतित पावन पतित पावन बेतन सपुना पतित पावन बेतन सपुना जीव याद सुनामाना पतित पावन बेतन सपुना पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन पावन भेटल सपुना जीव याद सुना मान पतित पावन पावन नित कर्ण का नित कर्ण का नित कर्ण का नित कर्ण का मग मारिले नित कर्ण का मारिले नित कर्ण काम मारिले नित कर्ण काम मारिले नित कर्ण काम मारिले नित कर्ण का नित कर्ण का मत मारिले उतरान कैसे बावे उतरान कैसे बावे उतरान कैसे बावे उतराय कैसे बावे कैसे बावे कैसे बावे कैसे बावे उतराय कैसे बावे सत जन्म अपुरे मारा पतित पावन बेतन सपुना पतित पावन पतित पावन पतित पावन पावन पतित पावन बेतन सपुना पतित पावन।